سورت حجرات ددی باب اخری سورت تے محمد فتح و حجرات ارے کے قتال فی سبیل اللہ سورہ فتح کی بشارت فتح ورکو سورت حجرات کے اس قوانین او آداب خی قوانین او ضوابط خی چلہ ملک فتح کے نوسف کے قرآن جاری کے اصل فتح خودی طویل شی چاہے خلق و تفتو لگی چاہے اسلام سنگ دین دے اسلام کے دے انسان سنگ حقوق دی حقیق وستلی شوی دے خلق دے حقوقنا دے قوانیننا دے ظلم نو دے اسلام قوانین پاکی جاری کہیں چی سکون و تحاصل شی او اسلام دے حقیق و ظلمنوں کی کور جوڑ کی دے وجہ نمخ کے قتال او بشارت او دل دے کی قوانین دے حقیق و سیزد کر رہا ہوں سورت کے با وہ آداب ذکر کی تراخرہ اول باب کے وہ آداب اگر وہ آداب چلے اصلاح معاشرے دا پار دی دا با ذکر کی دیا اب یا دیر لسم نا پلا دا منافقان و زواجر دی ذکر غیب دی قوانینوں کے نقصان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ داول قانون دے دویم بیا اور پسی پا دویم آیات کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دریم اور پسی بیا پشپگم آیات کے دے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سلورم بیا نہم یاد کرے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا او پنزم بیا پیو لسم یاد کرے روکو جی شروع کی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم اشپگم بیا پدو لسم یاد کرے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وم بیا آخر دیار لسم کی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی دا ولیسا اپا دی کہ وہ قوانین دے اصلاح دا معاشری ایمان والو دا حکم دے تاوستا چی ممخ کی گئے دا اللہ دا پیغمبرنا پا خبر کی پیو عمل کی پیو قول کی سو مطلب بے دبی مکوئے کہ وہ سڑے یو کشر توئی لیکن مشران مخ کی خبر مکا ہوگا نا مشران نوی اولی مخ کی گئے دا قانون دے وہ دن کے بعد ال عمل کے چھ مخ کی دا اللہ حکم او دا پیغمبر حکم او پی جنی عمل بکے اسنا چھ غیو سوی لے تبل سکے اسنا چھ اللہ و پیغمبر بل سوی لی چھ رواز مخاص کوا ترواز خاص کہے نمخ کی شوی پی کنا پیغمبر او اللہ رب العزت دا ویلی چھ خیرات مخ کی دمرگ نہ اوکاوتی رس تو کئی ناغیو سوئی تبل سکے اللہ و پیغمبر دا ویلی چھ مڑو پسے خیراتو نہ مکوے جمعے سلوے اختے مکوے دا پہ دین کی نشتہ دے او تو ایز بے کوما اللہ و پیغمبر دا ویلی چھ روح بیا واپس نرازی اتاسوئے چھ رازی واپس اللہ و پیغمبر داوی لی چی غیر اللہ توازو نمکویں غیر اللہ نظر و نیاز و شکرانے و منخت مکویں او تاسو لگیائے دی پا کما خبر کی ندی مخی شوی خپار خبر کی مخی دی نو دا طول بدعات و رسومات چکی کنا دا خلق دا اللہ و دا پیغمبر نمخی کی پا دے چی خلق اوی لی چی لا تو قدیو بین اید اللہ و رسولی مکویں مخی مزے ہے اللہ دا حکم و فیصلینا و دا پیغمبر دا سنتنا واتقوا اللہ دا خدینا و یریگے ان اللہ سمیع علیم یقیناً چا اللہ وریدن کے لئے پار سبان دے و پوا دے دعوال قانون کا عظیم قانون جیدی دلان دی سمر دا خلق وغا نافرمانے و خلاف ورزے رالے چلے گیا دی پکی اللہ دا ویلی دی چی بغیر دا اخترون و نبل روز مناو کے نا ادا شب برات پکی چار آویز تو ادا شب معراج پکی کم دے ہو دادی مخشی دا اللہ دا پیغمبر نہ دغه سی دا عرسونه او میلادونه به کې کوم دی چې سالګیره کاوه وی نن عرس دی عرس کوم دی او الله ندی ویلي پیغمبر ندی ویلي. دویم قانون یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موچه ته خپل آوازونه په آواز د پیغمبر باندې چا به ناستو هغه وخت کې هغې ته وایي مجلس کې نو بل چاته اجازت نو چې هغه دومره آواز اوچت راوباسي چې هغه د نبی علیه السلام د آواز د پاسه یي دا بې ادبي وه که نه. یو دا دی. دویم ولا تجهروا له بالقول ده ته په زور آواز نه کوئ چې وا محمد داسې به نه کوئ جهر مه کوئ که نه زور مه کوئ د تا په وینا کې لکه څنګه چې زور کوئ بازی بازو ته تاسو که یو بل ته زور خیئے نو خیئے لیکن پیغمبر ته زور مه خیئے که نه دا هم زور ښودل دي چې تا آواز را وباسئ ولې هغې وی دی کې څه چل دی توبه به وباسو که نه. الله وی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون عملونه به هم ټول برباد شي او تاسو به نه یې خبر دی کې دا چل دی. څه چې پیغمبر خلاف کوئ نو بیا په دې تمه مه یه چې زما منځونه او زما روجې زما ختمونه او زما تراویح دا نه قبلېږي. ان تحبط اعمالکم ته خلاف د پیغمبر کوئ نو بیا منځ او دست لګئ دې لی خو پیغمبر را لېږلې او چې طریقه یې د تخولې ده اته د هغې طریقې ته نه ګورې ځان لګیا یې که نه. اوس د دې څه مطلب دی چې لا طرف اصواتکم آوازونه مو اوچته اوس خو هغه نشته. اوس دا مطلب شو چې سنت یې شته که نه. ته چې یو عمل کوې نو په سنت یې وکړه او که تا د سنت نه خلاف وکړو نو تا به پیغمبر باندې خپل آواز اوچت کړو خپل رسم او رواج دې پرې اوچت کړو که نه. ګوره هغه خو داسې ویلي وو چې وړوکې پیدا شي نو دوه چیلې حلال کوې نو تا وایې زما په چیلو کار نه کوي زه به میخه حلالوم حلاله وکړه نه میخه نه چې اوخو حلال کړه خو خلاف د پیغمبر دې وکړو خپل رواج دې اوچت کړو په هغه باندې تا چې غوښې تړل شوې نو بیا چېرته ځان لونډی وکړه که نه. خو په سنت باندې خو سنت خود پیغمبر متبا کوا کنه هغه په خپل ځای باندې دي چې هغه سکړي نو هغه بکه پیغمبر ویلو چې خلقو په مړو باندې جلا م کوي. صحابه کرام وی چې کنا نعد النیاحه کنا نعد الاجتماع لأهل المیت من النیاحه مونږ به د مړي کور ته راجمع کېدل داسې ګناه ګاڼو لکه څنګه چې ویر کول ګناه ګڼو هغې سره تشبیح ورکړو. هغه خو ته ویلي چې ویر مه کوه جاړه مه او ته وایې چې نه په تا باندې درد نشته دی او ځمکه هغه تودی چې اور پې بلېږي دا کیسې مسې کوي ولې دا ټول د سنت خلاف کوي که نه. ولا تجهروا له بالقول دا مطلب دی چې آواز مه کوئ پیغمبر ته د دې ځای نه یا رسول اللہ یا نبی اللہ ندیز ہے نوت آواز کے اللہ خوال تب مدینہ کی منع کری اچھتا تب حضور آواز مکوئے او تو ندیز ہے نوت آواز کے او تو بیاوے چھتا زمان و سر محبت تے انتحبت عمالکم وانتم لا تشعرون تو خبر نہیں چھا عمل تبا شوئے برباد شوئے صحابہ شان ذکر کی چکل آیت را ہے هغه یو خواړو د کوره نه راوتو ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه نبی علیه السلام تپوس کو یره چې جوړ نه دی ډېر روزې وشوې چې تپوس یې وکړو نو هغه ویلي وو چې آیت راغلی دی زما په حق کې او زه نه شم وتې د شرم د وجې نه. ولې د هغه آواز اسې اوچتو د بعضې سړی آواز قدرتي اوچت دي چې دا ځای خبرې کړي نو هغه کنچې سره اورېدی شي دا نه چې کنې په زوره باندې خو نه نبی علیہ السلام ورتوی سڑی روزہ دا استاد پارا نہ دے تا آواز خاصی اچت سے قدرتی دا چیز چا آواز اچت نہیں ہو اچت یہ نوتے ویلی ابھی آ رہا ہو او عمر او ابو بکر چې به خبره کولن دور په دمه وی کول چې نبی علیہ السلام به کو نشنه وی کو نشو وت بیا وای ان الذين بشكاك تن يهذون سواتهم چډیر پرورو خبرې کی تا سره ډیر چپکی خپل आवाजونه عند رسول الله د الله پیغمبر سره اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دي چې الله خالص کړی دي زلون دی دپار دی ایمان دپار توحید زلون اللہ خالص کری امتحان اللہ امتحان سے توی خالص کول توی کنا لہم مغفرتم واجر عظیم دی دپار بخشش دی وجر دی دیر لوی دا داغی شان ذکر شو اس اگر نوری آدی چی دو بنی تمیم قبیلی خلق راغلے ہو نبی علیہ السلام تک اسا کے اولان نواز دے کو چوا محمد یا محمد اخرج لنا روزہ کنا نہ حکم رائے ان الذين بشكاك كسان ينادونک چتا توازنکی من وراء الحجرات احفظ دیوالوننا اکثرهم لا يعقلون اکثر الذين بعقل دین ذکتا تو چتو چ توازنکی او آواز تاجت نو کدی دا دے کہ ناسوی او ساتو پیغمبر کور دمرا نہیں ساری گی لگڑیر ضروریاتی نہ براوت ہو کہ نہ بغیر دا آواز نہ خودی کی صبر نو پلو انہم صبرو کدی صبر کروے حتی تخرو جائی لے ہم چتو تراوتے وے لکانا خیر اللہ ہم دا ودید پار دیر بہتر ہو ذکر بہتر ہو چا اللہ بہتا قمق النوی اسے خوتا ہوئی کن اس کو سن کی گی چاک سروم لا یاقلون اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان دا دو قوانین ذکر شو دریم قانون ذکر کی مومنانو تا چه مومنانو ستاسو اکثر جنگ جگڑ زین پیدا کی چه سوک راشی او تاسو تا خبر او کی نبس تاسو روچت کی نو صبر تاسو کی نشتا تحقیق تاسو نکوے نبس شر و بساد جوڑ شی نو نچه سوک خبر راولی استاسو پہ اعتبار نہیں نہ ولہ خبر تحقیق کینو الف بیا عمل کرے ہا یا ایو الذین آمنو ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کراشی تاسو کو بے اعتبار سڑے پہ خبری نو ڈیر تحقیق کرے دا خبری آ خبر زے تر سوائے کنا چسو کراشی خبر ہو کی وہ راز چیزو کم دے وہاں سڑے چپک پلے وہ سر ملاقات ہوتے نا بس ہر صبح ختم شی پتہ بین ہو وڑے راوڑے میں کہ دن نقصان پیدا کی گئی دا عام قانون ذکر کی قرآن ہو عام قانون بیانی ار چاہتا اور تفسیر خازن ہوئی چولا ظنو بالولید الفسوقا ور گمان عمر کے ولید باندھی فاسق ولید صحابی و نبی علیہ السلام اگے چرتا لے گلے یا قوم پسید عشر زکات تپارا نو خلق چی خلقو چی دلیل نولی دنو اگے استقبال لرات لے خوشحال شو او دوی چی دادی مال جنگ لراواتنو واپس راوے نبی علیہ السلام تیوی چی اگے خوب یا مرتد شوی دی نبی علیہ السلام ورگا تو تپوس کو چی دا سنگا چندے حضرت خالد یولی گو ناغا خبر راوڑا چی ناغی خو سم دی اوغی گو را دے پو انشکا نا اگا صحابی و اگا تفاسق نشوی لے ناغو قرآن عام قانون بیانی خوا ولا ظن بالولید العصب سوق ناغا بدا گمان نشی کے دے ولی بہ تحقیق کرے زکان تصیبو قومم بجہالت ابر سے یو قوم تا پنا پوئے سرا فتصبحو بیا بوگر زی علاما فانتم پاگ کار جتا سکڑے دے نادمین خفیمانا بیا سکی گی تو اس کے نبی علیہ السلام تحقیق نکو لے ورغلے نو مسلمانان بے قتل کیو عریف په اسلام کله کو عریف خوشاله چې پیغمبر صحابي راغی چې مخې له ولوزو هغه پوه نه شو او بګرځې بیا په خپل کار باندې پیمانه وعلموا کوشه ان فیکم رسول الله چې پتا سو کې د الله پیغمبر موجود دی نو ډیر قدر کوي او خپل خبره په دې باندې مونږ نه وای هغه به تاسو ته خبره کوي کنه هغه به تاسو خبره مانی کا ستاسو خبره مانی خو ډیر نقصانات به وشي لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا هغه چری تابعداری وکړي ستاسو په ډیرو خبرو کې لعنتم مشقت کی بپریوزیں ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ دیر خوک کار کرے تاست ایمان وزینو فی قلوبکم خیست کرے دی دا ایمان ستاسو پزلونو کی زینو دا ایمان خیست کرے دانا چی ستاسو زلونے پا دی خیست کرے دی ننا غی کی دوم رشان نشتا لکا دی کی چی دیکھا مطلب داو چی دا ایمان خو وہ پا دنیا کی وہ پا دم را خیستا نو کنا پا جستاسو ضرورنتا اور اسید ناسی اپڑا قید خوا اسی اوزا لی دو آو کنا ضرورنو کی دیر لوے کار دے کنا خوا وزینو فی قلوبکم ستاسو ضرورن دیر صفاو اور دیر دے اخلاسو وچی ایمان و تلرنو دیر خیستا شو فی قلوبکم سنگ چی صورت نور کی ویلیو کنا چدا خدا اللہ یو نورو خو لیکن چاہتا نو معلومو نو چی شیشی ترانے نو پڑا قیدو کز از زجاجتو فی زجاجتن زجاجل تا کدھا مومن زلطویلیو کنا خا نو چی شیشی ترانے نو پڑا قیدو دا شیشو کنا کانو کوکبن ذریونو وزینو فی قلوبکم وکر رہی لیکم الکفر بدی اخکار کو تاس دا کفر چدا کدی نقصان دی والفسوق و فسق چدا خلی بدی ردی دی والعسیان او نافرمانی دا عمل دی تاس دا بد کار کرن کن بس کم ضرورت چیمان لڑ کن ناغی ضرورت بیا دا سیزون دیر بد کاری خوا که کفری که فسقی که عسیانی داو تا دیر بد کاری دی نظام ساتی اولئک هم الراشدون دا خلق دے اصلاح مندن کی فضلا من اللہ و نعمہ دا اللہ فضل لے پتی باندی اور دیر لوے نعمت تے اللہ پو حکمت والا دے سلورم قانون بیانے چھ گورے پتہ نہیں لگی کنا کسو تحقیق نکی کنا او بس فوراً پہ عملو کی او جنگ تے جوڑ شی بولی جنگ پہ دی جوڑی گی کنا چھ بس تا ته اوسلی خبر راوړی چې ګوره هغه داسي وي داسي داسي وي ګوره ستا په حق کې او تللی ورپسې چورېږ چې تپوس ته نه وکم نو بس جنگ جوړ شو نو اوس چې د دې بس چل کېږي نو اوس الله د هغې خبره کوي ښه وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا که چېرې وي یو دوه ډلې د مؤمنانو نه چې دي خو مؤمنان که نه که قتلو نہ کئی نو بدی سردی دے ایمان نہ نوزی کنی اللہ بہتا مومنان نوی خواد از اونگا عقیدہ دا موتا زلوی نا دے ایمان نوو تو چکنے کبیر ہے اوکو نا اللہ بہتا مومنان ویلی دینا کوی او دوڑا دے دے مومنان نا چیو بل سر جنگ کئی فا اصلحو بین همام نیسلاو کے پمیند دے دوارو کیم فا ام بغت احداو ما علی الاخران کچری زیاتی کی دا یو ڈلا پبلی باندی نو ٹول یو شے دی دغ ڈلی تا فقاتل اللتی تبغی نو سزاور کے اغی ڈل را چی اغی زیاتی کی ٹول وقت یو شے اوی ٹکاوے حتی تفیہ الامر اللہ ترغی پوری چی دا اللہ حکم تغال کی دی دا مطلب وقا صحابہ میں ان کی جسو شوی دام دا دی آیت دلان دی اغی جنگونا ندی کری ورسنگ مخ کی صورتنوں کی فتح و محمد کی جی کم قتال ذکر شو ناغا قتال لکفار دے ایتا قتال لکفار ہوئی او دیکی چی دار قتال لبغات دے دا باغیان سر جنگ کی کنا باغیان اگئی چی بس چرتزان لے یوزے کی جمع جوڑ کری و مرکز جوڑ کری و وصلی ور سر یوزان لے لخکر جوڑ کری اور دو بادشاہ دار خبر خلاف کئی مقابلی اور سر کئی دی سر و جنگ کی دی جی کہنا چاہتا سولی خلاف کوئے بولے انکار کوئے سے چل لے داغی جہاز نہ جنگ نہ ہم داوا سے دیکھا دیں گا طرف نہ چیز جیسے کہ دو پاری طریقے سے سر چو کا نا تو شام دو طرف نہ ناری تحادیث کے باغیان ویل شکن نبی علیہ السلام حضرت عمار طویل ستقتلک الفئة الباغیہ اے عمار تب داغی ڈلی دمری کی اگی باغیان دی تب داغی در ڈلی اگر باغیان ذکر سر حضرت علی جہاد کو کر حتی تفیہ لعمر اللہ دیولی بغاوت کی چی غار کی دا اللہ حکم تکن فَإِن فَاعَتُ کچر غاڑے کی خدا فاصلی ہو بے نہ ہو میں اسلح کے پمین دواڑوں کے پینساف سرا وہ اکسی تو اور چا چی سحق والے ور کے کہنا قسط برخت ہوئی چیز چا سحق والے ور کے انصاف ہو کے بے شک اللہ محبت کی دے انصاف کو ان کو سرا انما المؤمنون اخوة بے شک مومنان رون دی دین پہ لحاظ سرا ٹول رون دی اخوة دی تو دینی رور والی ہوئی خا نسبی نہ دا ورے چکن دیو بل نہ سطر نہ کیو بل کر دینی غزی نن دا سی رونا ندی دینی رونا دی فاصلحو بین اخویکم اصلاح کوئے درونو پمینس کی اب اصلاح کی گی ہو واتقوا اللہ اللہ چل خدای نہ یہ رئی پاکی کنا اللہ نہ یہ رئی گئے یقینن تا سبان دی برحم اکلیشیم پنزم قانون بل سبب خید جنگ جگڑی جنگ جگڑ پس جوڑی گی بس دغا سیو بل سرناستی ایو بل تدا سے خبری ہو کی چی اگر دا غصی خبری اگر دا جنگ خبری نو دین جنگ جوڑی گی نو اب دا تول دا پختانا سر یو بل سر الکوی تاس تدا زیر خیٹی ولی ہوئی اگر وی مونگ تا خود زیر خیٹی نوی ولی اٹول خلق ہوئی چی نا اگر وی تا اگر با پدکی سا عیب گوری نو چی دا داوی کنا نا باس پدکی سا عیب گوری نو نو دا عیبونا با دیو بل رو باس دا پیغورونا با یو بل تکی نو دینا جنگ جوڑ شی کنا خوا دا نصب خبری دا سپکوالی خبری یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا لولا اسخر قوم من قوم توقی دنکی یو قوم پا بل قوم پوری ناری نی اسان یکونو خیرم من هم کی دیشی چی دا تور پور توقی کنو آستان غری اللہ پر نزبان دی چغیر دینا بہتری این یکونو چوی دی دا خلق چی دی ور پور توقی کی اسپکو تا گوری چی دا جلگو جردی پا دی خبری نو اغیر دینا غری ولا نساء من نساء او ندی توقی کی زنانا پا نور زنانا و پوری آسا این یکن خیرم من هنو کہ دیشی چی دا دیور پور توقی کی اغیر دینا بہتری دا اللہ پا نزبان دی نیو مبدد آئی خواہ نیو بل پورٹو کے ہم اس خیرے کو لاخر روانشی پدی کے روانشی نا ولا تلمیزو انفسکم بل الزام ملگے پخپل رونو باندی دغا سے بغیر دس خبرنا بی علم الزام ملگے ذکر حدیث کرا دی چلا پا خلق باندی پردا چی چگی پخپل رون مسلمانانو باندی پردا چی ٹھیک تھا چاہ سو نقصان ہو شو بندہ جزا رہے کا نا تو غگ مکاوا بالکل اس بن ہی بس اس قرآن چی نہیں ہوئے لے چانو اگر پدیم نے پوئی کی چیز ماں عزت ہو بے عزتی زما پلاس کی دی کدا بل پلاس کی دی یہ کہ ہر سو شستا کور کی کا نا غٹ کارو شو وڑو کے کارو شو غگ مکاوا بس دا خستان چی دے نقصان جوڑی گی جستا خلے پواک کی نہیں خبر آؤ کہ نہ جوڑ بس بیا خود دنیا گوٹ گوٹ ترسی دلی نہ سلح حق ہے ولا تلمیزو بس الزام مکوے انفسکم پخپل زان باندھی ہوئی کنا پخپل زان الزام لگے کتا خپل خل کنٹرول کے ساتھ لے ہوئے اوگٹ ادی پیے ہوئے نو سوکھ بہ خبری دو بغیر دال چتا فضان پردہ وا چلو لابدر باندھی پردہ چولی ولا تنابزو بالالقاب ماخ لے یو بلتا بد بد نمونہ القاب اگر نمونہ چہرہ دو گنائی دا نمونہ ناخلے چہرہ مسلمانی ستا روری تو توے وہ ہندو دا بدا خبر دا توے وہ شاستری دا بدا خبر دا وہ سچیترامہ دا بد القاب دا کافر نمو تاخلے دا ہندوان نمونہ تاخلے سکان نمونہ تاخلے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان دیر بدکار دے دیر بدکار دے غلط نم اغسطل پس دینا چی مومنان شوئیں دا سے وہ کہوئے دے احترام کار کہوئے دے ادب کار کہوئے پل نم و تاخلے غلط نمونہ و تماخلے چاہ پی غصہ کی گیا پی خفا کی گی دا ہی کا نا بازی ہر عجبا کی دا سی نمونہ ای چی باغی او بل بندہ خفا کی گی آبا سویلی نشی تاتا چتاو تا غلط نم واغست چی وہ چاٹا اوپ دا خفکان نمونہ ای کا نا خواہ دا اسلام نشتا و قرآن نشتا نو خلق لگیائی خصوی یو بلتا نو ومن لم يتب اغسوك وسم توبه نو باسي چه قرآن و تراغي اولئك هم الظالمون دغا دي ظالمان کسی کلی خوبه تا اللہ معاف کی کنا وچه راتلون کی وقت خودی بیا بیا داسه نوی کنا شپگم قانون یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والاو ذان ساتے دڈیرو گمانوننا زان ساتے دیرو گمان نا پخپل رون مسلمانان باندے اگا گمان مکوے کہ اللہ تینا منا کری دا کثیر امنی نزوان نے بد گمان پہ یو سڑی باندے کول اسے بے دلیل خوا چر دا سڑے چ دے ندے جوار کر دے دے شرابی معلومی گی دا سڑے اگلا کر گنتے دے خوا دا سنا وقت راضی نو راضی بکنه دا خود خلق و کارونه دی تو پی دا گمان که دا سلیوی دا دغی دا غلی کسی نراوات دا کسی چل دی نه نه ولی پا رور باندی بد گمان که سی دلی دلی ندی دی نزانو ساته کسیرم من الظن نی کسیرم نزکاوی چی گوره که پا اللہ دی بد گمانو که نم مخ که ذکر شو لیر لوی جرم دی که پی پیغمبر دی بد گمانی اکلا چی دا سیکلی دا سیکلی منافقانو بکول کنا که بخپل مومنانو یا صحابه کرامو دی غلط گمانو کو دا طول من دی کثیرم من الظن نی ها بازی گمان دا سی لکا چی صورت نور کی ذکر شو چی اللہوی کل الزام اولگی دا کنا دا نبی علیہ السلام پا ازواج مطہراتو نو لولا اللہ ویلو چدا سے انگولی نکول چتا سویلے وی چننا دا پاک دی خدی باندی دا قسم الزام نشت دے دا دا پیغمبر آل دے دا معصوم دی دا گمان باکڑو کن دا گمان خدے کن سواب دے خوا زن المؤمنون والمؤمنات بے انفسیم خیر آن چتا سو بدا خیر گمان کرو چننا منگ دا سے نشویلے منگا جسم رکی گی نمگ بے صفائی بیانو منگ بے صفت نکو منگ بے تقوا وایو منگ بے نیکمل وایو منگ بے عزت و پردہ دا بوایو دا حگمان چی حدیث کی راضی ظن المؤمنین خیرن پا مومنانو باید خیر گمان کوئے بد نہ اگر اللہ ندے منے کرے وہ دے منے کرے چی دا کم بد گمان ندی کثیرم من الظن یو داوی ان بعض الظن اسمن ذکر دا بازی گمان کول دا گناہ دے کپا اللہ باندی پیغمبر باندی پخپل مومنان باندی بازی شکا نا خواب او بازی گناہ ندے یو آغا چتا خو گمانو کو نا گناہ ندے یو آغا چتا پی عملو نو کاسی دے زنو کی خبر رالا گمانی شوی ہو یو خبر دے پٹاو ساتلا نو بس نشتا عمل کول پا گمان باندی او گناہ دے خواب دا سو بدا بندہ پا زنو کی عرص رازی نا خو گناہ نہ دے گناہ دا دے چی تور پسی شو بیا چی یو تو ہے لکا دا سی چل شو بلتا ہے نباز الظن اسمن دا گناہ دے فا ولا تجسسو او دیو بل جاسوسی مکوے دا کل مسلمانانو چی دے زمان خبری کی دے بدا چا خبری کی نگو گوتا کی دا مکوے هو یو هغه جاسوس دی چې بادشاہ مقرر کړی د خپل ملک د حفاظت لپاره لاغي اجازت شته دی چې داسې خلق معلوم کی چې هغوی شریانی فسادیانی او جرمونه کوي، ڈاکی کوي، غلاګانې کوي، او د هغې دپاره اسپیشل پولیس مقرر کړی که نه سی آئی اے ورته وایي نا خیر دی، هغه تجسس نه دی، هغه تحسس دی، هغه جائز دی. صورت یوسف کی تیر شو یعقوب علیہ السلام خپل زامن طویلیو لال شی فتحسسوا من یوسف، یوسف علیہ السلام کوششو کہ نہ صحیح دی جائز دی. ہاں یا محدثین چې دراویان کوم تحسس کوي چیر دا حدیث دا چا نقل کړی دی، دا پلانی دا پلانی دا پلانی سوک دی، نو دا غی کوشش کوي نو چې پوه شي چې دی خو دروغجن دی وی حدیث ضعیف دی، پوشی دا خو پکی شیعہ راغلے حدیث ضعیف دے، دغه خو لوی دین دے، دغه تحسس او تجسس نہ خو بغیر کار نہ کی ہا، نو دا پکی جائز دی. لیکن اسے دغه خپل رور مسلمان باندې گمان کول چې زما بس وی نو ورګه چې وګو تا کی دمانا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت تن کی بعض استاسنا د بعضو، غیبت ستوی ذکرو کا اخا کا بما یکره، حدیث کے راضی چتو خپل رور مسلمان دا سے خبری کے چکا چرے اگا ناس تو نبت بے گرل دا غیبت تے خواب ہو چتی صفت کے ناغا غیبت نہ دے صفت کوا پھر غیبت یہ مکوا اگا خبری کوا چکا چرے اگا ناس تو نخوشان شیو بے ہو اوستا شکریہ بے دا کڑی وان نا غیبت نہ دے خواب ایحب احدکم ای محبت ساتی اوستن ساس دی سرائیا کل لحم اخی میتن چی اخری وخی درور خپل خو چی مڑی کنا مر ذکر دی چشتین پا مقنو میتی او تا ذکر ہوئی او تا دا اغا خبری کن دا اغا وخی خری کنا فکریحتمو دا خو دیر بد گرنے فکریحتمو دا خو دیر بد گرنے چی بد گرنے نولی غیبت کہیں آخو بد نگرنی پاگی خستا مجلس خوگی گی فتق اللہ و یری گید اللہ نا و بیشک اللہ تو بقبل ان کے لئے مہربان دا وم آخری ذکر کی یا ایو الناس یا خلق انا خلقناکم ما پیدا کری احساسو او ما تخم علومی من ذکر و انسا دیو نارینن و دیو زناننا عدم او حوا علیہ السلام و جعلناکم شعوبا و قبائلا ہو کتا سوئے چی دا قریش دے او دا بل بنی مخزوم دے او دا بنو بکر دے او دا بنو اسد دے نو دا خوب اللہ وی ما دا دید پار جوڑی کری چی یو بل پیو کری جنے دا خوب دید پار نی چی دا یو پک معزز دے دا بل ندے گر دولی می تاسو شعوبا وڑی وڑی قبیلی و قبائل او لوی لوی قبیلی لتعارفو دید پار چی یو بل پی جنے پدی یو بل پی جن دیشی کنا خوا انا کرمکم عند اللہ اتقاکم او عزت دان لشے دے عزت پا قبیلہ کی نہ دے عزت پا خاندان کی نہ دے یقیناً عزت من پتاسو کدھا اللہ پا نزبان دے اتقاکم آدے چدھا اللہ ندیر یریگی ان اللہ علیم و قبیر و بشک اللہ پوئی پار سبان دے خبردار دے تادوئے میں اسے کدھا منافقان و حال ذکر کوئی ہے قالت الاعراب آمنا وی اغا اعرابو زمیدارو باندو والاو خلقو شراغلن وی مونگا خو ایمان راوڑ کنا آمنا مونگا ایمان راوڑ کنا نبی علیہ السلام تیوی کنا چکن دے با خوشحالشی و زمون با تب تسلیو کی و مونگ لو مبارکی را کی انور کدا سے دلاس نیسکی گنو اللہ رب العزت و توی قل وتو لم تؤمنوا چه ایمان دعوه مکوه لم تؤمنوا چه ایمان دعوه مکوه زکا دا اغه خبره دعوه کوي چې مونږه دروغ رشا معلومول شو ا دې ایمان مونږ نشو معلومول چې ایمان د زړه شته چې تاسو زړه کې ایمان شته که نشته مونږ څه پته ده هغه باندې خبري مونږ نه یو خبره نمونگ تا آغا خبرو که چی مونگ پی جنو آغا صدا چی مونگ مسلمانان ولی اسلام ستوی منزو دستا نو پاری پوئی ہو کنا ہا بندہ سر خبا خبر کئی چی داغو دا علم دلان دی اچی داغو دا علم نباری نو داغی خبر خسو فیدہ نشتا دیخوا وطووائی چی لم تؤمنو سمانا دا ایمان دعوی مکاوئی یا تاسو ایمان ندر آوڑی ولیکن قولو دمروائی چی اسلمنا منگا منزو دستو داوائی مخلص کو دکہ دا عرصو کوینی کنا ہا دیو پا منزونو کے پا حجونو کے پا دی کی شریکو کنا دا اسلام دعوی صحیح وزکہ اسلام ظاہری اعمال توئی خوا ایمان دعوی زکہ مکاوئی چی اللہ تا پتا دا ولما یدخل ایمان فی قلوبکم تروس اللہ ایمان ستاسو ذلتا ندن نواتے زکہ چی ور وطا بندنو لن خوا اللہ سوگزی چی ور کلاو شکنا اور تروسو پر ستاسو ایمان ذلتا ندن نواتے بار گردی را گردی جزو اور وطن لڑکی گی فی قلوبکم وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَتَاسُ چریدا اللہ تعالی داری کرے دا اللہ دے پیغمبر لا یلتکم من اعمالکم شیئا کم بنکی استاسو دا عملونو نظرهم ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے میرا باندے چدا مومنان ندی چی اغیی جزان ہوئی چی آمن ناکنا اور اللہ وطوی چی نا دا ایمان دعوی مکوین دا ایمان بسنگی ذکر سوک پشک کی پریوزی جدا خو منگو موائی چی آمن ناکنا نا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ بے شک مومنان اغا کسان دی چی ایمان راوڑی پا اللہ باندی و دا اللہ تعالیٰ پا پیغمبر باندی ثم لم یرتابو بیا پا کشک نکی خوا چی دی یونہ تا پوس کرے چیرا را سنگا چل لے تا ایمان راوڑے دے سپا خوند پوئی جو ہی ما خوم ایمان راوڑا خواست تپوس میں کہو چی سپا گشتے کا نا لم یرتابو دا بیا سلا تپوس نہ کہے بیا شک سلا کہے چیرا دا سنگا خلق لے را تاستا و سر وقت تیر شکا نا منگا خو نپی جنو سنوی نوی راگلیو لم یرتابو چی ایمان دی راوڑا نو بیا دا شک مک مکاو کا نا خواست وجاهدوا باموالهم وانفسهم بیاتنا مال او ځان قربان کوي جهاد کوي په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره فی سبیل الله اذا الله په لار کې بس ایمان راولو نو ارسی دی ایمان شو ارسی په ایمان باندې قربان شو اولئک هم الصادقون الله وی دغه رښتینی خلق دی اوس دی له زور نه ورکی چې ښا تاسو چی رالی و تاسو وی چی آمن مونگ ایمان راولو نا اخبار لانوار کولو لگه تاسو مطلب خو شهرتو کا نخا او شهرت پا دیر دیر کی گی چی جنگ اخبار لانوار کی نو دا اخبار لانوار کول چی ایمان ام راولو گور ایمان خو استاو دا اللہ مینز کی راز دے بس نو چی تا ایمان راولو نو بس اللہ تین خبر دے نور خلق تی مخبرو نور خلق بتالس در کی ردی بدلی با اللہ در کی خواہ قل و توائے اتعلمون اللہ بدینکم تاسو اللہ خبر روئے دا قل دیننا آخو دارسو نا خبر دے آخو دارسو خبر چی اللہ خبر خواہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کوئی پاس چی باس وانو کی دے و پزمکا کی دے اللہ پارس بان لے عالم دے اس پیغمبر توی خواہ چی دیر آلو تا تیروی چی آمن نا کنا نتاولا سچے پیالی راویستل کنا کا جزان دغا سے لارا دکھا اولی پتا باندے دیر لوی احسان دے کنا چی دی ایمان راورا یمنون علیکان اسلمو دیز بادن کئی پتا باندے چی دی مسلمانان شو قل لا تمنو علی اسلامکم و تووائی چی پما باندے خپل اسلام مسا سوائے ما تساجد تے بس اللہ و دربان دی فضل کری دا و شکریہ ادا کے کہ تاسو ایمان راولے نو زما پاکی سفید ادا کرانو ہے بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ احسان کرے پتاسو باندی انا حداکم لیل ایمانی چتاستا اید ایمان ہدایتو کو ان کنتم صادقین خالق رشتینی ہے گورے دا و دا اللہ دیر لے فضلی پتاسو باندی دا و شکریہ ادا کے جو شکر دی چل اللہ مجھے توفیق راکتا تا سرازے و پیغمبر توائے چمونگا اسلام راوڑا دا غبل کدی تڑی رجتنو هغه به دې پسې شپار روزګار دې دو داغه په کیسه دنیا فائدہ ونه. ان الله يعلم غيب السماوات والارض بشكل پوي پټول غيب د اسمانو د زمکو الله بصير مما تعملون او الله قديم لذن کې چې تاسو عمل کوئ. دا یو باب قتال سورت محمد کی او فتح بشارت باغی کی او سورہ حجرات کی قوانین ذکر کرو. سورت قاف